Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det er så godt nok, Bodil Gansel, der er i studiet, men det gør sådan set ikke noget. Vi skal tale impact investments i dag. Bæredygtige investeringer meget tyder nemlig på, at flere og flere vælger at hoppe på den vogn, ikke mindst de yngre generationer. Men hvad er det egentlig for en trend, der er i gang? Ja, det ser vi altså på i dag, hvor vi har besøg af to af dem, der har fokus på feltet. Varan Padmanathan, velkommen til dig. Tak. Du er debattør og foredragsholder. Du er stifter af Make Impact, som er sådan en community, der udbreder viden og informationer omkring bæredygtige investeringer. Så du kan ske ind i informatik og har en lang fortid i finansbranchen. Ja, ja. Du har altså været i investeringsfeltet i en stor del af dit erhvervsaktive liv. Talte man om bæredygtige investeringer, dengang du startede? Det gjorde man ikke. Jeg tror, man havde meget fokus på, at man skulle ekskludere nogle virksomheder, selskaber, når man investerede. Selvfølgelig tobak og kul og alt muligt. Nu er det mere inklusion af, hvad er det, der er godt for miljøet. Så der er helt klart sket en change, altså kan man sige, over de seneste 2-3 år. I hvert fald det virkelig steget fokus på bæredygtige investeringer. Det kommer selvfølgelig også fra bestyrelser, men det kommer også fra kunderne på den anden side, og specielt de unge, som vi kan snakke lidt mere omkring. Og vi skal høre meget mere om, hvad det er for en udvikling. Du ser også velkommen til dig, Sara Ophelia Møs. Du er iværksætter, eventmager, du er stifter af Ophelia Invest og Forlaget Penge, og så driver du en masse communities på de sociale medier, hvor man altså taler om private investeringer derude, og det er jo altså et felt, som også er i stærk udvikling. Nogle, de husker dig måske fra tidligere, du har besøgt os her i Millionærklubben. Der handlede det meget om at få kvinder til at investere noget mere, men der har du altså ikke sat en stopklods ned endnu. Nu handler det simpelthen om at få alle danskere til at investere meget i mere sådan generelt. Hvordan går det egentlig med det? Det går rigtig godt. Det går rigtig godt. Der er rigtig stor interesse for investering blandt danskerne generelt set. Jeg har været heldig, at jeg har turneret i hele landet og holder workshops og foredrag, og der kommer rigtig mange mennesker, og mændene vil også rigtig gerne være med. Og det var også det, jeg oplevede før, at der var mange mænd, der skrev og sagde, hallo, vi vil også gerne have lov at være med her, og vi kan også godt lide, at tonen måske er anderledes eller et eller andet. Så ja, der er stor interesse. Og du startede jo egentlig det her selv, fordi du selv startede på at investere, og så fandt du ud af, at der var måske ikke så meget viden for dig at hente, og det ville du gerne udbringe noget mere sådan grundviden. Helt sikkert. Du er egentlig sociolog, så kan du bringe den der sociologiske faglighed med ind i din investeringshverdag? Ja, jeg tror ikke, jeg kan lade være. Mm. Det kan jeg helt sikkert. Og det er jo også derfor, at jeg har en anden tilgang til det, end alle dem, som er formet af økonomiens verden, og som ligesom bringer de ting i spil, som jeg kommer med, og som bare har en lidt anden flavor, end det, der er derude i forvejen. Og hvad du ser af bæredygtige investeringstrends i dit netværk, ja, det skal vi også høre mere om. Også velkommen til dig, Lars Persson. Jo, tak. Du er portføljeforvalter her i Millionærklubben, så er du teknisk analytiker, hvis der er nogen, der har misset den. Yes. Hvordan starter markederne op her til morgen? Jamen, lidt blandet. Sverige en lille smule ned sammen med Norge, men Tyskland for gang skyld i plus for morgenstunden af sammen med Danmark og Finland. Så ja, det ser godt ud. Vi har fået et enkelt regnskab for Danmark, kan man sige, og det er SimCorp, som jo buller derud af. Flot vækst i både top og bund. De skal sige farvel til deres bestyrelsesformand, Jesper Brandgaard, som er jo var egentlig finansdirektør tidligere for Novo, men nu vil han ikke være bestyrelsesformand længere, så der får vi en gammel finansmand, kan man sige. Det lyder næsten som Claus Riskær, men han når også nok bare med sit okay. parti. Peter Schlüssel fra for Nordea, som går ind og bliver ny formand i SimCorp, som så også kommer med det højeste udbytte, som jeg lige erindrer. Så en pæn fremgang for SimCorp, der ligger fra med 4,5%. SimCorp, som jo også har klaret sig rigtig godt i år, hvis man ser på det også, som jeg fik jo nogle bøllebank sammen med resten af markedet der i slut november, var ret langt nede. Den var i 600 og røg ned til 400, men har nu kæmpet sig tilbage til 540. Og det viser jo nok også, hvis man sådan sidder og studerer kursgrafen på SimCorp, så var det jo sådan lidt måske en lidt overreaktion. Der var også nogle, måske nogle regnskabstal, der drillede en lille smule, men ja, alt i alt, så går det bedre for SimCorp, og de lægger flere kroner i kassen. Så kunne høre, Lars Persson være interesseret i at være SimCorp-aktionær sådan på den lange bane? Jamen, jeg synes allerede, den er kørt lidt langt op. Der har jeg sådan åbenbart tid og småsårede time, eller har jeg ikke haft... har jeg ikke haft den på kandidatbænken. Desuden så er det jo det, der er altid nogen, der skal skubbe indekset opad, og så kan man sige, SimCorp er jo en af de helt tunge aktier, så den er gået lidt under radaren for mig, for mit vedkommende, så nej, jeg tror ikke, jeg skal samle SimCorp op. Der kan godt være, der er pænt meget mere i den, fordi den jo er meget specifik, den leverer til finansbranchen som treasury-systemer, så man kan sidde og styre ting og sager, både back-office og middle-office og alle de her office, man har rundt omkring, men jeg tror, den er kørt for mit vedkommende, så den må overlede til nogle andre. Det er ikke sådan en, der står på min kandidatbænk i hvert fald. Okay, en anden aktie, som jeg ved, du har været interesseret i, og måske stadigvæk er det, Lars Persson, det er svenske Swedish Orphan by Vitrum, eller noget i den retning. Vi er aldrig helt sikre på, hvordan det udtales. Vi plejer bare at kalde dem Sobi, for det gør svenskerne sådan set også selv. Ja, og så er det også deres kortnavn, når man skal lede efter dem på børsen. Det er meget nemmere. Men det er sådan lidt mere blandet, og aktien er nede med 6%. Det er egentlig faktisk et rigtig flot regnskab, men det der er udfordringen, det er jo, at de blandt andet leverer nogle ting inden for de her blodmedicin, og der er det, at man mærker, at konkurrenter puster dem lidt i nakken. De leverer mange andre ting, og har faktisk et forrygende regnskab, men... Ja, man er lidt bange for til næste år, at det bremser lidt ind, så det er derfor, man ser tilbagefaldet her fra morgenstunden af med hele 5,6%, 5,9%. Så vi må se, om den svinger rundt, når man har læst lidt mere i den, eller de har holdt en pressekonference, for man får gyldet lidt olie på vandene. Men lige nu ser den sådan lidt presset ud, og rent teknisk, så... Den er ikke gået som en raket i år. Den har lavet små 7,5%, men ligger egentlig i en fin opadgående trend, men den bliver nok lidt molestreret i dag af faldet, hvis det holder. Så vi må se ugen ud, om det er sådan en, at den svupper tilbage og ikke bliver så interessant, som den ser ud til lige i øjeblikket. Ellers er det en dag, vi også står og venter på et referat fra den amerikanske centralbank Fed. Det ligger de på bordet en gang senere på dagen. Lars Persson, kan du huske, hvad tid det er? Den gang i aften, så vidt jeg ved. Ja, det er klokken 8, plejer det at være, eller sådan 7 eller 8. Det lyder plausibelt. Ja. Klokken 8 kommer der referat fra den amerikanske centralbank. Det skal vi holde øje med. Så er der også Putin, som træder op og holder talen om rigets tilstand. Det kommer vi også til at kigge lidt på. Ellers så er det i dag, vi taler bæredygtige investeringer. Jeg har besøg af Varan Padmanathan og Sara Møs. Vi skal tale om, hvordan de ser på bæredygtige investeringer, og hvordan millennials i det hele taget tager det her tisser. Du kan også blande dig i debatten, hvis du vil være med, så er du meget velkommen til at skrive herind. Det foregår på sms'en 42 600 247. Vi livestreamer også på Facebook. Jeg kan se, at der er nogen, der har haft lidt problemer med at komme på, men det ser ud som, vi kører nu. Så altså, livestreaming er tændt på Facebook. Du kan gå derind og så debattere og være med i udsendelsen, men ellers sms'er her til studiet. Det er på sms'en 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, en bæredygtig dagsorden er kommet for at blive i investeringsverdenen, og meget mere af det er sandsynligvis på vej. Alt tyder nemlig på, at bæredygtigheden ligger særligt de unge investorer på sine. Varan Padmanathan, netop de unges interesse for og syn på bæredygtighed i de her investeringsmæssige sammenhæng, det er noget, der ligger dig på sine i hvert fald. Hvad er det, du oplever for en interesse lige blandt de unge derude? Altså vi siger, millennials, i alderen 22-36-37 år, det er lige, hvordan man lige sådan skærer kagen. Der er mange forskellige definitioner på, hvad en millennial er. Curlingbørn er også lavet et andet ord for det. Altså, de føder med et mindset omkring at gøre en forskel. Ikke fordi, at de ældre generationer ikke har haft det, vi kan sige, 70'erne har jo også haft hippietiderne. Men de er født med et mindset om, at man skal ændre verden, og man skal gøre verden til et bedre sted. Altså den her just do it approach. Når de kommer ind, om det er et arbejde, eller det er investering, eller det er at tage transportmidlerne, så har de bæredygtigheds fokus på, hvordan man kan minimere CO2-footprint, eller hvad der nu skal være i den retning. Når vi så snakker om investeringer, ser vi en trend nu i, at den her corporate activism, også at virksomheder går ind og tager den bæredygtige agenda på de 17 verdensmål, går ind og tiltaler dem, så de går ud og køber produkterne, som virksomhederne kommer med, men også går ind og kigger på investeringer i den retning. Så der er et meget fokus på virksomhederne, som går ind og siger, de do good, og så er det jo så der, hvor at man så kan sige, hvilke vinkler ser man til det fra. Men Varane, det her med, at unge mennesker er dem, der ligesom ændrer verden, sådan har det vel været i, ja, tilbage til fordomstid. Altså, det er altid de unge, der på en eller anden måde laver revolution og får os andre gamle til at rykke os bare en lille bitte smule. Så det er vel ikke noget nyt i sig selv? Det er ikke så nyt i sig selv. Det, man så måske kan se nu, det kan man også godt se på altså Deloitte, min ældre survey, hvor de har interviewet 10.500 unge mennesker i hele verden i sindssygt mange lande. Det, man kan se, det er, at der kommer en movement, altså en bevægelse, at de stopper op og siger, ved du hvad, jeg finder mig ikke længere i at arbejde i en virksomhed, som egentlig ikke, et af at man har CSR-rapporterne, og CSR har været meget sådan, men nu er det mere på at sige, jeg vil vide helt præcis, transparent, hvad er det helt præcis, virksomhed X gør inden for den bæredygtige agenda. Og det fokus kommer der meget mere fokus på, og de unge vil ikke finde sig i det. Altså, hvor man så, jeg vil sige, måske en ældre generation har været sådan, nok. Vi kan jo ikke bare lige hoppe ud af vores job og sige vores job op, fordi at, der er en masse strukturer omkring. Men det ser vi så lige pludselig, der kommer til at ske. Men er du ikke selv farvet af, at du også er en af de her millennials? Altså, man har jo sådan set fokus på det, man selv har fokus på. Det giver jo ligesom, sig selv. Præcis. Det har du nok ret i. Jeg tror også, at man, nu kan man sige, investeringer er en ting. Altså, hvordan bruger du dine penge? Både så du kan få et afkast, men også investere dem bæredygtigt. Så når jeg siger bæredygtigt, så er det mange ting. Det er jo ikke kun en vindmølle eller energi. Vi snakker om bæredygtighed for economic growth og rettigheder, lige rettigheder i verden. Og jeg tror på, at når vi ser en generation, der nu kommer ind på arbejdsmarkedet, og kommer ind og først starter i arbejde, altså 24 år eller hvad der, så kommer længere og længere opad, jamen så når de begynder at komme i ledelsespositioner og kan træffe nogle beslutninger, så bliver de truffet på nogle helt andre værdisæt. Altså, vi snakker om værdier igen, og hvordan man ser på verden. Så de kopier, vi tidligere har haft, hvor man får høje lønninger og høje bonusser og alt muligt andet, specielt i investeringsverdenen, det kommer til at ændre sig. Vi er i et skel lige nu, at den generation, som jeg er en del af nu, jeg er 32 en lidt ældre generation af millennials, vi kommer op og får nogle ledelsespositioner. Og det struktur, der er sat op i dag til, hvordan vi belønner vores medarbejdere og alt muligt andet, har været på nogle andre KPI'er. Det vil sige, at med den største afkast, jamen, så får du den største bonus. Jeg tror, det ændrer sig. Jeg tror, det kommer til at ændre sig, at vi har nogle andre slags KPI'er, der bliver sat til, som så gør, at den her generation kommer ind og siger, nu vil jeg gerne gøre verden til et bedre sted. Plus, at det er, hvordan jeg gør, altså det afsætter, hvordan jeg gør, den impact, jeg har, det er det, jeg bliver vurderet på og belønnet for. Så det er måske mere den nye generation af ledere, der kommer ind på banen her de kommende år, Varane, som altså kommer til at ændre virksomhederne til at være mere bæredygtige. Men vi taler også sådan set om investering ind i de her selskaber. Investerer de unge også bæredygtigt? Altså har de meget fokus på det? Der er i hvert fald meget fokus på, at der er en stor trend i gang. Altså, jeg har nogle forskellige slags cases, jeg kan se, hvor de unge i hvert fald enten er i opråb og siger, ved du hvad, det her det vil jeg ikke investere i længere, eller det her det vil jeg gerne støtte, når store virksomheder som Nike med Kaepernick-kampagnen, der blev lanceret her i september, der kunne man se, at der kom 15.000 nye investorer ind på Robinhood-platformen, som er Millennials platform number one i US. Altså det var den her sag, hvor der var en amerikansk fodboldplayer i NFL, som altså nægtede at knæle til nationalsangen. Ja, han knælede til nationalsangen. Ja, knælede til nationalsangen. Yes, lige præcis. Ja. Og, som et modsvar mod den præsident, som vi har siddende derovre lige nu. Og Black Lives Matter og hele den skandale der, kan man sige. Og det, han blev lidt udstødt af NFL, og Nike tog ham ind og sagde, ved du hvad, vi relauncher lige vores Just Do It-kampagne, 30-års kampagne, du bliver frontfiguren her. Mm. Og der kunne vi virkelig se, at den ældre generation brændte Nikes produkter på YouTube og alle mulige andre ting. Det var ret interessant. Samtidig med de unge sagde, ved du hvad, der er simpelthen en virksomhed, der går ind og støtter op omkring Black Lives Matter, Reduced Inequalities, verdensmål nummer 10, og gik ind faktisk og investerede i Nike. Og det kan vi så sidde og snakke omkring, okay, har det så steget og faldet? Men man ser nogle nye investorer, der kommer ind og siger, okay, der er en virksomhed, der faktisk tager den politiske agenda op. Og i forhold til politik og hvilke agendaer, så er der Deloitte-surveyen her sidste år sagde, at de unge, de 10.500 millennials, der var 44% af dem, der har positiv altså indflydelse fra virksomheder, hvor det er politiske ledere, det er kun 19%, der synes, at det er dem. Så der er en overvægt af, at virksomheder faktisk har et større say på de unge, og når de så går ud og tager de her politiske agendaer op, jamen så sker der altså noget. Og det er jo igen forbrugertrenden, man også ser på der. Samys, når du tager rundt i landet og holder foredrag og oplæg omkring investeringer, også til blandt andet unge mennesker, er det så dit indtryk, at de unge mennesker er sådan meget stærke i deres personlige værdier og bruger det, når de skal ud og investere? Jeg jeg tror, at der, hvor at jeg mest kan se det, fordi når jeg holder oplæg, så er det jo mig, der står og snakker i 2 timer, så er der meget kort tid til, at der kan komme noget den anden vej. Men i de her communities, som jeg administrerer, der er der meget fokus på det. Og det, der måske er, og nu håber jeg ikke, at jeg kommer i bad standing nogle steder, men der er nogle af de unge, som er meget optaget af researche ind i det her, ikke? Og det er måske den aldersgruppe, som Varane han taler om, hvor at den ældre generation er også optaget af at investere bæredygtigt, men mere i sådan en, hvilke nogle fonde skal jeg vælge, og hvilke nogle fonde er henholdsvis negativt og positivt screenet, og altså de er meget kritiske i forhold til de fonde, som der er at vælge imellem. Så der det er ikke bare fordi der så sustainability et eller andet sted, så er det ikke fordi de bare køber ind på det. Det skal også være den rigtige form for sustainability så, ikke? Men bliver der rykket rundt på balancen af, om man går efter at få afkast, eller går efter at investere bæredygtigt? Jamen nu er det jo så heldigt, at de bæredygtige fonde har klaret sig rigtig godt. så de har jo ikke behøvet at gå på kompromis med noget som helst. Og det bliver jo så et studie på sigt at se, om der så bliver valgt noget fra, hvis de pludselig performer dårligere end det generelle marked. Men markedet faldt jo, altså danske marked 13,2% sidste år, alt imens at de bæredygtige fonde klarede sig rigtig fint, ikke? Og der var endda nogen, der havde plus. Så møder du rent faktisk potentielle investorer derude i landet sammen, som siger, jeg vil først og fremmest investere bæredygtigt, og så må vi så se, om det også afkastmæssigt kan svare sig. Ja, der er masser, som stiller bæredygtighed øverst, men der er også masser, som går efter et afkast, og det gode, som jeg siger, det er jo så, at de ikke behøver vælge i øjeblikket. Okay. Ja. Mm-hmm. Varane, du, hvis man følger med på Facebook, så kan man måske se, at du har taget nogle kasser med. Yes. Du skal lege. Ja. Det handler nemlig om bæredygtighed, og vi skal måske lige starte med at tale lidt om, hvad bæredygtighed egentlig er, fordi det er på en eller anden måde også lidt et fluffy begreb, som hvis man ikke er sådan meget skarp på, hvad det indebærer, så kan man måske komme til at putte hvad som helst ned i de der kasser. Hvad er bæredygtighed egentlig? Altså, det er jo igen, det kan defineres fra forskellige, hvad skal man sige, personer. Altså, jeg har min vision af, hvad det er, bæredygtighed er, når jeg ser på de 17 verdensmål, som FN lancerede sammen med en masse nationer i 2015 og har haft 3-årsdagen nu. De 17 verdensmål er kommet, altså det er et rammeværk, og det er kommet så langt ud, så Brønderslev Kommune har bæredygtighedsfestival i juli måned. Så når vi kommer helt lavet af førsteklasse elever, har set de her 17 verdensmål og bubbles, min datter, de har en masse tumlelegetøj, at der er de 17 verdensmål logoet på, så er vi nået ret langt ud. Så det rammeværk er ret interessant, altså kig på, når man kigger bæredygtighed. Jeg havde et nytårskur, hvor jeg havde en god ind, der snakkede omkring, at bæredygtighed, jamen så snakker folk en vindmølle. Mm. Det er ikke kun en vindmølle, det kan være mange forskellige slags ting. Vi er jo opvokset i forskellige miljøer og opdraget forskelligt, og vi har alt sammen et view på, hvad det er, vores værdi er, og så hvordan vi ser på bæredygtighed. Hvis du spørger mig for eksempel, nu prøver jeg at være sådan meget på det personlige, men så har jeg 3 verdensmål, som jeg synes, der er interessant. Det er at afskaffe fattigdom, stop sult og kvalitetsuddannelse. Hvorfor er de vigtige for dig? For mig er det vigtigt, fordi jeg er født og vokset i Danmark, men mine forældre kom hertil fra Sri Lanka, og der var de 3 ting i hvert fald store udfordringer i Sri Lanka. Så hver gang jeg ikke spiste op på min tallerken, så fik jeg at vide af min mor, du har bare at spise op. Der er børn i andre steder i verden, der ikke får mad. Hver gang jeg skulle ud og købe mærketøj, så får jeg at vide, ved du hvad, der er overhovedet nogle børn, der overhovedet ikke har tøj, så kan du ikke bare købe noget, som ikke er så dyrt. Uddannelsesmæssigt forstand, så har de altid pacet mig fuldstændig igennem uddannelsessystemet. Og de har sagt, jamen, du får penge for at læse. Altså, der er andre steder i verden, de ikke engang kan få en uddannelse. På den måde har det sådan lagt sig et eller andet sted hos mig i dag. Og du bragte dig så langt, at du en dag kom i Millionærklubben. Det må man så sige, om det er godt eller dårligt. Men man kan så sige, det er jo mine værdier. Og de værdier er det så, hvor jeg kigger på virksomheden. Hvem er det, der faktisk støtter op omkring de her ting? Der er vi forskellige. Det er en god pointe, fordi at, jeg kan godt have det en lille bitte smule med de der 17 verdensmål, at de er jo fuldstændig fantastiske, og de blev, som du siger, altså fastlagt i 2015, og vi arbejder så hen imod dem frem til 2030, i hvert fald sådan lige umiddelbart. Men Varane, det er jo også, de favner jo også altså nærmest alt, så man kan jo putte alt ned i den der bøtte, så hvad er det egentlig værd, hvis det favner alt? Altså, hvad er sådan 17 verdensmål så egentlig værd? Det er det måske, hvis man så formår at vælge ud, som du siger. Præcis. Mm. Altså, jeg tror, at man kan sige, at alle virksomheder kan faktisk favnes ind under de 17 verdensmål. Mm. Det er jo det, der er lidt smarte ved det, ikke? Altså, nu har vi analyseret i Make Impact, har vi analyseret C25-indekset og læst de 24 CSR-rapporter, derigennem og prøvede at lave sådan en screening af det. Og vinderen af alle, lad os nu sige C25 Bingo, det er 8'eren Economic Growth. Og hvis vi lige kigger på den, altså det kan alle jo, alle virksomheder kan jo sætte sig ned og sige, anstændige jobs og økonomisk vækst, ikke? Mm. Altså den kan vi alle sammen lige have på. Så kører vi tjek med det. Så kan vi tage nogle af de andre. Klima, den er også ret, den er også rigtig, rigtig kendt, specielt i Danmark. På den her måde kan man godt tage de der verdensmål til. Det, der så sker, det er, at de unge specielt, nu snakker vi om det med fondene, de går ind og siger, jamen jeg vil vide, hvad gør I lige præcis her? Jeg vil vide helt præcis, skriv det, fortæl mig det, vis det. Så vil jeg investere i virksomhederne efter det. Og når der kommer den slags viden, og specielt fordi de unge er så informationssøgende selv, de sidder ikke og venter på, at Lars siger et eller andet, og nu skal man investere i SimCorp, fordi at de støtter verdensmål nummer 10, så går man ind og gør det. De går ind og vi går ind og analyserer selv. Og der kommer virksomhederne virkelig på opgave og skal give mere og mere rapportering. Samus, når du sidder og skal finde ud af, hvad du investerer i, og når du er ude og underviser og skal lære andre mennesker og investere folk, som måske ikke har gjort det før, har du så hele den her tankegang omkring bæredygtighed med, og hvordan kigger du ind i virksomhederne, om de er bæredygtige eller ej? Det har jeg ikke, men jeg tror, at det bæredygtige for mig er mere i, at alle danskere ved, at de kan investere og klæde dem på til både at investere, men også at researche selv. Så fortæl dem, hvilke steder, at de kan blive klogere, i hvert fald indledningsvis. Altså sådan et sted som Investopedia eller Morningstar. Simpelthen vise dem, hvor det er, at de kan søge informationer til at starte med, og af den vej så komme ind i et mere research-felt. Fordi hvis man sidder og aldrig har investeret før, og som jeg ofte snakker med mit team om, når vi møder folk, så er de ofte lidt i minus, fordi det der med at skulle erkende over for sig selv, okay, der er noget, jeg ikke ved noget om endnu, og jeg vil rigtig gerne vide noget om, det er også sådan et felt, som økonomi er bare rigtig personligt, altså det er et tungt område for rigtig mange af os, så det at folk er trådt ud over den tærskel og siger, hej, jeg vil gerne høre noget mere. Altså, så er vi lidt i minus, ikke? Altså, så vi skal have folk op derfra. Og det kan de sagtens, ikke? Alle kan finde ud af at investere, hvis de bare sætter sig ned et par timer. Men hvis du så kigger ud over din egen portefølje, for du investerer vel også selv, ud fra, at du har hånden på kogepladen, er du så opmærksom på, hvor bæredygtig den er sammensat? Nej. Det er ikke et kriterie for mig, og det er jo ikke populært at stå herinde og sige i dag. Men jeg gør meget ud af at sige, altså både over for mig selv, men også over for alle dem, jeg møder, at om man er til ligestilling på direktionsgangen, om man er til bæredygtighed, om man er til maksimal profit, der er plads til det hele. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt. Det her, det bosser rigtig meget, og det er rigtig fedt, fordi at det jo også er rigtig vigtigt. Og der er rigtig mange af de jo måske mere voksne mennesker, som jeg møder derude, der er rigtig optaget af det her, men det er nogle andre grunde. Det handler om, at vi vil gerne give noget videre til vores børn, som vi kan stå inden for, mere end jeg er optaget af, hvordan jeg gør. Ikke? Men Varane, er det ikke et meget godt billede på, hvordan virkeligheden så egentlig også er skruet sammen? Sara, som står der og kigger på investeringer, som er startet som helt ny for år tilbage. Man er nødt til ligesom at finde sin ben at stå på først, inden man kan begynde at tænke på sådan noget fancy fint som du, bæredygtighed. Du er jo og nej, kan jeg sige på en anden måde, fordi at man kan sige, når du skal i gang, og det er det, jeg synes er super fedt med Sara og alt det, du gør, kommer ud i samfundet og går ud og oplyser omkring den her viden, så siger vi bare, fra Make Impact, men når du så skal i gang med at investere, når du kigger på C25-indekset, så prøv lige at kigge tilbage, før du går i gang med at investere, så tænk tilbage til dine egne værdier, fordi nogle gange så er det nemmere at følge dine egne værdier og sige, okay, hvad betyder noget for mig? Og så investerer jeg i virksomhederne, fordi nogle gange, så har man jo det der med, at man lytter til en ekspert, og du kommer til at blive eksperten selv, når du begynder at tænke ind af. Og det er der, hvor jeg så siger, jamen, kig på de 17 verdensmål, og finde ud af, hvad der betyder for dig, og så derfra gå i gang med at investere. Nu vil jeg sige, de steder, man kan gå ind og kigge på, nu sætter Morningstar og nogle andre steder. Jeg følger ret meget Corporate Knights. Corporate Knights er, en bæredygtig bevægelse, som screener en masse virksomheder, og på Davos lancerede de nyeste, hvor at Christian Hansen blev verdens bæredygtigste virksomhed. Vi har 4 danske virksomheder fra C25-indekset på den liste. Det er Novo Nordisk, det er Vestas, det er Christian Hansen, og det er Ørsted, kan man sige. For mig, når jeg sidder og kigger på den, der er nogen, der har nemlig lavet opgaven og screenet for bæredygtighed hele vejen. Så siger de virksomheder gør jo et eller andet rigtigt. Ikke fordi de andre i C25-indekset ikke gør det, men der gør et eller andet, så de får det der credibility. Og det er jo sådan nogle ting, som man kan sætte, hvad er det, jeg vil tage på mig, når jeg skal i gang med at investere? Og igen, i forhold til generationen, nu har jeg 2 små børn, og jeg tænker også, når jeg investerer, det er ikke mine penge længere. Altså det er det, men det er mine børns penge. Det er dem, jeg investerer i. Så det der kørekort, som vi alligevel ikke skal have, når de fylder 18, fordi der er selvkørende biler, så må vi finde ud af, hvad det er, der jeg skal have. Men det er den vej, jeg investerer i. Mm. Så. Sara, du havde en kommentar, kunne jeg se? Ja, det er bare det der med, at når vi så har lært det, hvad er det så, vi skal investere i, præcis som du siger. Når jeg snakker, altså, så er det, en del af mine oplæg er også det der med at finde frem til sin egen investorprofil. Og der er nogle forskellige ting, der indgår der. Hvor meget tid har du, mange penge har du, men også har du nogle personlige præferencer, som du gerne vil tage højde for? Og det kunne være bæredygtighed med rette, ikke? Mm. Og mange af de events, jeg laver, det er jo noget, der bliver efterspurgt inde i de her communities, at de så siger, at vi vil gerne høre noget om et eller andet. Og der var der rigtig mange, der sagde bæredygtighed i rigtig lang tid. Og så lavede vi en landsdækkende turné, hvor vi var rundt i de fire største byer, eller jeg var rundt i de fire største byer, hvor at der så kom kvinder ind og gerne ville møde. Nu var det så en specifik fond, og vi holdt det inde hos Merkur inde på Vesterbrogade, der kom der 80. Altså en helt almindelig hverdagsaften, så tropper der 80 mennesker op og gerne vil høre om det, de laver for bæredygtighed. Mm. Ikke? Mm. Så der er masser af interesse for det. Men nu er det også noget, man har hørt i mange år, og problemet har nok været sådan at få sådan styr på det, overblik over det, fordi der har manglet nogle steder, hvor man ligesom kunne sige, jamen, hvordan griber virksomhederne det an? Ikke? Også, nu har man jo bedt mig om at skrive det. Altså, da jeg startede, når man fik en årsregnskab, så var det i virkeligheden måske kun på en 3-4-5 sider, hvis man tog de helt små selskaber, og de andre, det var Dias værk stadigvæk. Men det er jo først de seneste par år, at man virkelig har skrevet noget om, hvad man gør, og hvor man også kan hænge sin hat op på og sige, når man vi er noget inden for sult, og så kan de jo forklare, hvad det er, de gør måske inden for sult, eller hvad er det, de gør inden for uddannelse. Så man kan sige, at vi investorer er jo også blevet hjulpet. Altså, vi har jo også, fordi jeg sidder jo heller ikke og analyserer min portefølje, om den lever op til bæredygtighed, og som Maran, han taler om, at han skulle spise sin tallerken op, fordi at hans far og mor kunne påvise, at der var andre børn, der ikke fik noget at spise, eller det med tøjet. Der har vi måske som børn af den vestlige verden nogle andre værdier, eller i hvert fald er vi ikke lige så dygtige til at sige, hvad er mine værdier? Altså, det kan godt være lidt svært, tænker jeg. Hvis jeg går hjem og spørger min 13-årige søn om, hvad er dine værdier, så vil han nok sidde og kigge på mig og tænke, hvad mener du, ikke? Mm. Fordi at man er vant til så mange ting, så i og med, at vi får lidt hjælp med de her verdensmål og siger, at det er sådan, det foregår, og man får noget hjælp fra nogle research-institutter, hvor man kan hænge nogle ting op som privatinvestor, og det er nok det, der har manglet. Men Varan, er verdensmålene egentlig en hjælp for virksomhederne, eller er det bare en smart måde lige pludselig at lave markedsføring på? Altså, både og. Jeg vil helt klart sige, at der er rigtig mange, der laver greenwashing, eller hvad man nu kan kalde det i dag, på verdensmålene. Jeg tror på, at den unge generation godt kan se igennem de her ting. De er meget informationssøgende, og det vil sige, at de går ind, altså din søn på 13 siger, fint nok far, jeg kan godt lide verdensmål nummer 14, det er Life Below Water. Hvilket land eller hvilken virksomhed er der i Danmark, der går ind og siger, at de støtter det? Det er A.P. Møller Mærsk som den eneste. Hvilke verdensmål, undskyld? Life Below Water, livet i vandet. Livet i havet, ja. I havet. Og man kan så sige, det kan godt være, at man tænker, A.P. Møller Mærsk, jeg har altså ikke 38.000, eller hvad det nu koster for en aktie, far. Men er der ikke andre virksomheder derude, der gør noget? Man kan sige, nu har jeg for første gang i mit liv købt en Adidas sko. Ja. Den er lavet på Ocean Free Plastic. Og den sko, den støtter jo. Hvad skal man sige, livet på havet, fordi Adidas har samlet genbrugsplastik op og lavet en sko ud af det, eller i hvert fald det. Og hvis man kigger på Adidas som en aktie, for eksempel, som bare kørte op af med den danske CEO Kasper Røsted, så er det interessant, at den dag, de lancerede, at de havde solgt 1 million sko den 13. marts, at aktien faktisk steg 15% i den første uge. Og de siger noget omkring den her forbrugertrend, der er et eller andet sted. Der er nogle produkter, vi kan gå ud og sige, de her, de er bæredygtige. Ja, Rang, du skal lige tale i mikrofonen. investere i det. Og så kan du så sidde og så snakke omkring, altså, hvordan du skal koble verdensmålene, dine værdier og så virksomheder på. Mm. Og der bliver de bedre og bedre til det. De er der ikke endnu, alle virksomhederne, men de bliver bedre og bedre til at netop og præcis. Men du er også lidt inde på det, fordi du, altså, vi så jo også dit flotte bingobræt derovre, som desværre vores lytter ikke kan se, men der er jo sådan et, hvor du har været inde og kigge på, hvem har skrevet hvilke bæredygtige, og der er også nogen, der bare har skrevet en masse i deres, men hvad gør de, ikke også? Og det er jo der det næste spørgsmål dukker op, fordi vi kan godt sidde her med tastatur og papir, det ved vi alle sammen er enormt modtageligt, men hvad gør man, ikke? Og det er vel der, hvor at vi har udfordringen, fordi hvordan finder vi egentlig ud af, om nu siger Adidas, at de vil udsamle plast op, lad os så håbe, de har, ikke? Fordi vi oplever jo, at der er nogen, der snyder med CO2-udledninger, når nogen vasker pengene hvide et eller andet sted, uden at vi skal endnu. Så spørgsmålet er, har de nu været ude og samle al plasten op til dine sko der, eller er der noget? Og, altså, hvor ved vi det fra? Og det er rigtig, rigtig svært at finde ud af helt ned til bunds, altså om de har gjort det 100%, eller om de bare har gjort det for videoens skyld. Altså video og alt muligt andet, men altså, dokumentationen bliver, altså der kommer mere og mere dokumentation, og folk skal også absorbere den dokumentation. Så når Ocean Cleanup-projektet, som sendte den her store ring ud ude for Silicon Valley og Californien, hvor AP Møller Mærsk siger, at de er inde i det her projekt, og de er med til at sejle den der ud, og har taget en video af det, så kan man faktisk se, okay, det er en AP Møller Mærsk tanker, skib eller sådan noget, der tegler det ud. Ja. Så kan det være, at de unge siger, ved du hvad, jeg har faktisk set en video af, at de kørte ud. Om det er så kun af de 15 sekunder, jeg så, men det har været nok til, at jeg faktisk tror på det. Så igen, det der med, hvor meget skal man dokumentere i dag, det er ikke flere rapporter. Folk har ikke tid til de rapporter. Ligesom dine seje videoer, Sarah og Aktiesparekonten, hvor du andre, der kom op. 4 minutters video, fint, jeg er videre. Nu har jeg fået den information. Vi lever i en tid, hvor det også er gået opad på aktiemarkedet rigtig mange år. Jeg ved nærmest ikke, Varan og Sara, om I sådan rigtig for alvor har prøvet decideret bære markeder. Men den dag, hvor vi skal til det igen, hvor godt har den her dagsorden omkring bæredygtige investeringer så egentlig fat? Jeg tror på, at når vi snakker bæredygtige virksomheder, altså bæredygtige, altså det vil sige, den er der også om 20-30 år, og dem, der går ind og tager, hvad skal man sige, ansvar i samfundet og bevæger sig i den retning, det gør altså selv i et dårligt marked, tror jeg på, at så vil der være investorer, der støtter de virksomheder, versus dem, der ikke går ind og sætter den agenda. Det tror jeg på. Så jeg tror på, at det er bæredygtig investering. Langsigtet, igen langsigtet, er en rigtig, rigtig god investering. Ligesom man også siger, at aktieinvestering også er det. Så det er min... Sara, hvad siger du? Ja, jeg står og nikker. Det tror jeg også. Og dem, som snakker meget bæredygtighed, som jeg møder, altså i min communities osv., det er meget aktive investorer, som har taget nogle meget aktive beslutninger. Og det er ikke noget, som jeg forestiller mig kommer til at ændre sig, fordi at de så taber noget i en periode. Mm. Og de ved jo også godt, at hvad hedder det, bullmarkederne fylder mere på lang sigt end bæremarkederne, så det meste kommer endelig op igen, hvis det skulle være, ikke? Og så tilbage til en af de virksomheder, Varan, du nævnte selv, Christian Hansen, som blev altså kåret her for nylig som verdens mest bæredygtige virksomhed, så vil jeg jo næsten forestille mig, at de bonger ud på alle de der 17 FN-verdensmål. Gør de det? Det gør de ikke. Mm. Christian Hansen fokuserer på 3 verdensmål. Det er, hvad hedder det, stop, sult, sundhed og trivsel og ansvarlig produktion og på den danske... ansvarlig forbrug og produktion. Det er de 3 verdensmål, de støtter. Mm. Så er der andre danske virksomheder, som har hele, altså fuld bingo. Hvem er det? Fuld bingo. Næsten, det vil sige... Novozymes var i hvert fald en af dem, jeg lagde mærke til at tænke, det er hold op. De, jeg er fuldstændig ret i, Lars. Novozymes er en, der er en vinder, og så har vi AP Møller Mærsk og FL Schmidt. Og Ørsted egentlig også. Mm. Men når man sidder og kigger ned på det danske aktiemarked, Varane, med dine øjne, er det så bedre at have flere verdensmål inde på radaren end færre? Jeg vil sige fokus. Mm. Og når jeg siger fokus, og specielt den unge generation, som kigger på overblik, transparens og fokus, så tror jeg, at man skal vælge de virksomheder, som passer til sine værdier, og så ikke have hele paletten, men have på nogen 2-3 stykker, vil jeg sige. Fordi vi kan ikke overkomme alle de 17 verdensmål. Jeg kan ikke engang huske dem, sådan, hvis jeg skal sidde og sige dem en efter en, men jeg kan huske dem, der betyder noget for mig. Mm. Jeg tror også, det er derfor, man skal kigge på investorerne, altså en side, og så sige de private investorer, og sige, men se, hvad der betyder noget for dig, vælge 2-3 stykker ud, og så dyk ned i at finde ud af, hvilke virksomheder der er der. Mm. Der er cirka 1.500 virksomheder i UN Global Compact, der er listet. UN Global Compact er en NGO, som får virksomheden til at gå ind og sige, at de støtter verdensmål, og hvordan de støtter dem. Der er 1.500 virksomheder i verden, som faktisk har gået ind og taget den her, det her ansvar, og gået ind og sagt, hvilke verdensmål de støtter. Så der er mange virksomheder at gå ind og kigge på. Så det er egentlig at komme i gang, kan man sige. Vi gør alt, hvad vi nu kan for at hjælpe folk i gang. Yes. Men man kan jo også sige, at virksomheden skal jo også netop holde fokus, fordi at vi ved jo, at nogle af de her virksomheder, de er ude i store kompleksiteter, altså med, at du har produktion langt ude, helt ude på en bjerghylde eller et eller andet andet, hvor at, så det er jo hellere for os som forbrugere også at vide, at de måske følger op på en 2-3 stykker, end at man har hele paletten fuld, og så tænker man, så skriver vi lige en enkelt linje om det her, og så skriver vi en halv linje om det her. Så hellere måske skrive en halv side om 2-3 stykker, det tænker jeg. Ja, men Lars Persson, ja, nu kommer det næsten til at lyde lidt som mig selv, sådan en lille smule gammelmandsk skeptisk på den der bæredygtighedsfelt. Jamen det er jeg. Jeg er meget skeptisk, ja. Altså fordi hvor godt kan man følge det op, og der skal jo bare være en i værdikæden, der snubler og vil rende meget ind på det, at han mener, at når de unge nu kommer, så kommer der en helt anden værdisæt, og vi skal have en anden afregning, og jeg glæder mig virkelig til at se det, fordi der er jeg godt nok også meget skeptisk, om vi kommer til at se hele den her anden værdisæt og mindset på, hvordan man skal afregne. Men jeg glæder mig utrolig meget. Jeg håber, jeg når at opleve den. Men jeg tror altså bare, at når man... Der er altså noget, der hedder profit, og nogle ting er mit eget hjerte tættest end naboen, så det glæder jeg mig virkelig til så, at se. Så du har lige en kommentar derinde. Ja, jeg står bare her fanget mellem det nye og det undskyld, det ældre. Jeg tænker, at det her symboliserer rigtig fint, hvordan at Varane herover, han symboliserer noget med de unge, og så at, undskyld Lars, men bare det, altså, de voksne, som er mere kritiske, og det er også bare rigtig mange af dem, jeg møder derude. Ikke? Altså, og de voksne vil måske sige, I er naive. Ja, det kunne nogen mene. Men jeg tænker bare, det er rigtig godt, at der både er nogen, der kommer med den her naive tro på, at selvfølgelig kan vi ændre verden, yes. Og der så er nogle andre, der stiller kritiske spørgsmål og siger, men lever de også op til det? Gør de det, de siger? Ikke? Så jeg tænker, at det er et godt supplement. Tak til jer, fordi I bringer lidt håb ind i studiet også i dag. Klokken den er 9:40, og det er onsdag. Det betyder, at vi skal have Tom Hågaard med på telefonen. Ham har jeg ringet op til nu. Godmorgen og velkommen til dig, Tom. Hej, godmorgen. Tom, det er jo her hver onsdag, at vi tjekker ind hos dig i London. Du er daytrader og spekulant, og du sidder altså derovre og er med i vores konkurrence her i Millionærklubben. Sidste uge, hvor du var med, der var du sådan en... Ja, jeg var lige ved at sige, du lød lidt demotiveret. Du vidste ikke rigtig lige, hvad du skulle gøre. Du har stillet dig på sidelinjen. Hvad er der sket siden da? Historien er lidt anderledes. Historien er, at jeg havde været positiv det tyske aktieindeks. Og at vi havde set en meget brutal retracement i aktierne, men jeg stadigvæk var overbevist om, at markedet skulle opad, men jeg var blevet stoppet ud af min position, fordi jeg havde sat nogle stop loss ind for at beskytte den profitdelen af positionen. Og så var jeg egentlig udtrykt, jeg bare sidste onsdag, at jeg stadigvæk troede på, at DAX'en skulle opad, og nu var det bare et spørgsmål om at finde et sted at gå ind og købe DAX'en igen. Og det var så det, jeg brugte de næste 24 timer på at prøve at finde det gode tekniske sted at købe. Og det fandt du så det? Gjort. Yes, hvor var det henne så? Jamen det kom så dagen efter DAX'en. En af de ting, som man skal være opmærksom på, det er, at hvis man har en strategi, når man så pludselig får en invitation til at købe, så er det meget ofte, at man føler, nu skal jeg vist ikke købe, fordi markedet falder. Og jeg lukkede øjnene og trykkede på knappen, fordi jeg tror på, at DAX'en stadigvæk er på vej opad mod de 11.800 eller højere. Og jeg vidste, at hvis jeg ikke kom ind på et eller andet tidspunkt, det er næsten værre for mig at have en strategi, og så ikke være med ombord, hvis markedet så gør, som man havde håbet på. Så vil jeg hellere være inde og så tabe, end at ikke være inde og så se markedet buller derud af i den retning, man havde håbet på. Det er næsten værre for sjælen at misse en god bevægelse, end at tage et tab. Yes. Så du er altså inde igen, Tom Hågaard? Ja, jeg er langt aksen. Det fik jeg vist også forhåbentlig udtryk sidste uge, at jeg gerne vil være langt aksen. Jeg har lagt noget til. Jeg har en meget pussy historie, men jeg har købt en aktie til min portefølje, og jeg ved godt, det ikke sker så ofte, så derfor tænkte jeg, at det ville I måske gerne høre om. Men det er i hvert fald en aktie, som i den grad er i mediernes søgelys, og det der hedder Wirecard. Yes, tyske Wirecard. Der har været noget gang i den. Ja, og jeg vil høre, om I vil høre den historie, hvorfor jeg købte Wirecard. Den skal ikke være lang, men den er egentlig meget god. Kom med den. Godt. For omkring 10 år siden, eller deromkring lidt mere, jeg viser min alder her, der sad jeg og handlede DAX Futures i London professionelt for firmaet, jeg arbejdede for. Og lige præcis på den her dag, der kunne jeg ikke forstå, at hver eneste gang, jeg solgte kortmarkedet, så blev markedet ved at stige, og jeg prøvede at sælge kort igen. Og den havde alle de tegn for, at jeg skulle sælge kort, og alligevel så stener jeg. Og jeg var måske ikke så erfaren, som jeg er i dag. Men senere på dagen, der fandt jeg ud af, at det var den dag, hvor en aktie, der hedder Volkswagen, i den grad oplevede noget, som man aldrig nogensinde har set før i aktiemarkedens historie. Den formåede at stige med omkring 250% på grund af en fuldstændig fantastisk og forrybel, det der hedder et short squeeze. Og når du så læser i går, eller undskyld i forgårs, at de tyske myndigheder havde gjort det ulovligt for folk at sælge kort Wirecard, så kunne jeg ikke lade være med at huske tilbage på den her historie, hvor jeg brændte nallerne, og hvor rigtig mange fonde brændte nallerne på at være kort Volkswagen. Men fordi Porsche havde bygget op en beholdning, en aktiebeholdning i deres rival, så var der ikke så mange aktier til rådighed, når dem, som så skulle til at afdække deres Volkswagen-positioner, så skulle købe aktierne tilbage. Og det var grunden til, at Volkswagen formåede at stige med omkring 250% og 286% helt præcis på den uge og 444% på året. Mens de 29 andre aktier i det tyske aktieindeks, de var nede for året. Så det var en fuldstændig, absurd situation. Og den prægede mig, eller jeg kan huske den. Da jeg så læste, at de tyske myndigheder havde gjort det ulovligt at sælge kort, så tænkte jeg, det er sgu da garanteret, at historien der gentager sig her. Man skal da være lang Wirecard, fordi alle, som nu vil gerne være afdække deres kortpositioner i Wirecard, de bliver tvunget til at købe deres positioner tilbage højere og højere og højere. Og det meneste fortrydelse var, at jeg ikke fik købt noget mere. Jeg købte meget beskedet position, for jeg tænkte, jeg har ikke så meget teknisk at holde mig til andet end en gammel historie fra 11 år siden. Men hvor fik du købt hende som? Jamen, jeg fik købt den, da markedet åbnede, efter at Buffen havde meddelt, at det nu var blevet ulovligt at sælge kort Wirecard. Jeg tror, jeg kom ind i 109, men altså, det er jo ikke nogen stor. Jeg tror, jeg købte 25 aktier, så det er jo ikke sådan noget med, jeg har måske tjent 250 € på det. Så det er jo ikke sådan noget med, at der skal op på trofæhylden som en af mine bedste handler. Men det var bare en meget skæg historie, sådan baseret på, hvad der var sket for en 10-11 år siden. Ja. Formidabel historie, Tom Hågaard. Det er altså, som du siger, det tyske finanstilsyn, der har lukket for shorthandel i Wirecard, og det har de gjort frem til 18.4. Jeg synes faktisk, det er sådan lidt opsigtsvækkende, at man sådan på den måde som finanstilsyn kan gå ind og ændre på markedsvilkårene. De har gjort det, så vidt jeg ved, fordi at den her Wirecards aktiers nedtur har været de har set det som en trussel mod markedstilliden i Tyskland. Men altså, er det ikke markedet, der ligesom skal styre markedet? Nu går Finanstilsynet så ind og sætter en stopklods i det. Jo, det er, som Adam Smith skrev for snart 200 år siden, han skrev, du ved, the invisible hand er det, der skal diktere markedets retning, ikke centrale myndigheder. Mm-hmm. Og jeg har en anden skæg historie. Jeg ved ikke, om det er historiernes onsdag. Jeg ved ikke, om jeg må fortælle den. Jo, kom her ind. Men så den 18. september 2008 er jeg på arbejde. Og du ved, klokken er ved at være 8 om aftenen. Og Dow Jones er på det tidspunkt, og alle aktieindekser har det rigtig, rigtig skidt. Det er jo, vi er i gang med den her store krise i 2008. Og så pludselig, så ser jeg, at Dow Jones begynder at stige. Og den stiger faktisk meget hurtigt, meget voldsomt. Og så kan jeg så se, at priserne på det engelske indeks og det tyske indeks også bliver markeret op. Og det er først 0,25%, 0,5%. Og så pludselig, så kommer der en historie hen over nyhedswiren. Jeg tror, det er Reuters, der breaker historien, hvor de siger, at det engelske finanssyn nu har gjort det ulovligt at sælge kort bankaktier. Så jeg går ind til min head of trading og siger, har du nogensinde oplevet det her? Jamen, det havde han ikke, men han kunne da forudsige, at det blev et rent blodbad dagen efter. Så vi begyndte så som firma at købe stock futures op i det engelske indeks og i det tyske indeks, det der var åbent på det tidspunkt. Fordi vi havde den her forudsigelse om, at når markedet så åbnede dagen efter, så ville det være et blodbad i modsat fortegn, fordi alle, som havde været kortmarkedet, nu pludselig stod foran den situation, at de ikke længere kunne være afhængige af, at andre også begyndte at sælge kortmarkedet. markedet, fordi nu er det blevet ulovligt. Og da dagen, da morgen efter den 19. september 2008, da markedet åbnede, Barclays havde dagen før åbnet i omkring 200, eller var lukket i 250, kurs 250, altså 2,50 pund. Den åbnede i 4,86. Så det var næsten en 100% stigning i Barclays bankaktier. Men den stigning vejede jo kun i nogle sekunder, og da dagen var omme, der var markedet mere eller mindre, ikke helt, men mere eller mindre tilbage til, hvor det var startet. Men det, den havde formået at gøre, det var, at den havde formået at få brændt og i den grad fået slagtet alle dem, som havde været kort markedet. Men mit argument er, og det er jo det, du spurgte om, hjælper det egentlig? Nej, historien vil vise, at det har været ulovligt at sælge kort aktier i Kina, det har været ulovligt at sælge aktier i Taiwan på nogle tidspunkter, hvor de vil beskytte markedet. Men i bund og grund beskytter det ikke aktiemarkedet, at en national enhed går ind og gør det ulovligt. Det kan godt være, at det forlænger processen en smule, men som du blandt andet så i 2008, jamen altså Barclays formåede jo først at finde en bund, da den var ned under 1 pund. Så ja, du havde et par dage, hvor markedet så nød Finanstilsynets overvågning, men så trådte markedskræfterne ind igen. Anekdoter fra Tom Hårgaards liv. Jeg tror, vi skal lave helt programmet. Det er Tom Hårgaard, det er sikker på, at kunne være rigtig spændende. Inden vi slipper dig helt, så skal vi jo altså også lige til det, som det handler om, de hårde facts. Hårgaard, hvordan ser det så ud med din portefølje nu, og hvor meget har du egentlig investeret? Altså, jeg har omkring 40.000 kroner tilbage i kontanter. Jeg har investeret omkring 20.000 i Wirecard, og det er egentlig mere sådan det er jo egentlig bare en sød historie. Det er jo ikke, fordi jeg forventer det helt store i Wirecard, men jeg nu holder ved den. Men min ETF i DAX'en, den klarer sig godt, og min portefølje ligger lige under de 300.000 nu. Så jeg er gået fra jeg var på 300, jeg blev skubbet tilbage til 275, og nu jeg er ikke oppe på 300 nu, men jeg er ikke så langt derfra. Og så er vi jo selvfølgelig alle sammen vanvittigt vilde med dig, Tom. Vi vil så gerne følge dig meget tættere. Kommer du ikke snart på Nordnet? Ja, det må du spørge Nordnet op. Jeg synes, det er nej, nu ved jeg ikke. Det skal nok ikke noget, der skal diskuteres i radio. Okay. Du er i hvert fald, så vidt jeg ved, godt i gang med at få oprettet et depot, så vi kan følge dig også på daglig basis, ligesom vi jo gør med Lav og Lars. Er det ikke korrekt? Jo, det er korrekt. Godt. Jeg håber snart, det lykkes, Tom Hårgaard. Vi slipper dig her. Tak, fordi vi måtte låne dig. Selv tak. Hej. Så vidt altså, Tom Hårgaard, der er jo altså er en del af vores aktiekonkurrence, han er med her på telefonen cirka en gang om ugen, og så følger vi altså op på, hvordan det går med hans investeringer. Forhåbentlig kommer han snart ind på Nordnet, så vi kan følge med i, hvad det er, han handler, og hvordan det så går med hans Wirecard-position. Varane og Sara, vi skal tilbage til jer og de bæredygtige investeringer. Du taler om, Varane, at det er ligesom med de unge, der er med til at løfte den her trend til helt nye niveauer. Hvor meget batter det egentlig med sådan nogle unge mennesker? Altså, hvor mange penge har de? For det er vel i sidste ende pengene, der ændrer verden i investeringsmiljøet. Det er du fuldstændig ret i. Man kan sige, at pension er en måde at investere sine penge i. Der har vi min gode ven Niels Fiebæk, Matter Pension, som går ind og hjælper med bæredygtige investeringer i det område. Hvis vi kigger på de frie midler, og hvis vi kigger i Danmark, så har en gennemsnitlig millennial, altså mellem 24 til 36 år, 66.538.000 kroner på de frie midler, sådan gennemsnitligt. Og når vi snakker om de penge, og vi kigger 10 år frem, så er de i Jernfor Danske Bank ikke det samme værd, hvis de bare står på kontoen. De er netop 54.000, så der er 12.000 kroner, som man mister ved faktisk bare at have dem. Selvfølgelig vil det stadig altså på grund af inflationen? Inflationen, ja. 2% stigning af inflation. Så hvis man sad og kiggede sådan lidt fremtidsmæssigt, jeg siger, men langtidsmæssigt, siger, men jeg vil gerne investere mine penge, så er der faktisk nogle penge at gøre godt med. Og selvfølgelig er der en masse livsfaser, nu har jeg selv været igennem en masse af dem. Du køber lejlighed, du bliver gift, du får børn, og så ved jeg ikke, og så kan det være, at der er nogen, der også bliver skilt. Så det koster jo penge hele vejen igennem, og man sparer jo ikke, jeg ved ikke, om man sparer op til, man bliver skilt, men man bliver i hvert fald sparet op til de andre forskellige faser. Og mens de så ligger på kontoen, kan man egentlig få dem til at yngle, og det er også det, som jeg tænker, så, hvad det siger, at du også er ude og hjælpe unge som gamle med at komme i gang med at investere. Og jeg tror på, at hvis man kommer i gang med at investere, om det er én aktie eller to i 2-3 verdensmål, jamen så kommer man i gang og føler for det. Og aktiesparekontoen har jo også gjort, at det er lidt nemmere skattemæssigt at komme i gang og sælge ind og ud af de her. Så jeg tror, at når vi sammen løfter i flok, og hvis vi kigger på, hvor mange milliarder, der står på de her, det er cirka 60 milliarder her i Danmark, 280 i Norden, så er der så mange penge, man kan få til at yngle og flytte i den bæredygtige retning. Så det. Men nu siger du altså, at vi skal løfte i flok. Hvis man kigger sådan globalt set, er der så en vilje til at løfte i flok? Jeg ser også en verden, der lukker sig mere og mere om sig selv, sådan landemæssigt i hvert fald, og en modvilje ser det ud til at arbejde sammen og i det hele taget sætte fokus på det her hen over grænserne. Ja. Hvad siger du til det? Jeg tænker jo, at vi må jo gøre noget her fra Danmark af. Vi er et lille land, men vi opnår rigtig, rigtig mange ting i verden. Danmark og den bæredygtige agenda med mange forskellige topledere forskellige steder kan flytte det her. Og Skandinavien bliver altid set på at sige, at det er nationen, som kan flytte det længere. Der er mange flere virksomheder i Danmark, eller i hvert fald i Norden, som støtter verdensmålene end andre steder. Så jeg tror på faktisk, at vi kan være med til at skubbe det i den retning. At det flere og flere åbner op og siger, okay, hey, vi skal gøre noget her. Men Sara Møs, det kan godt være, at der står ufattelig mange milliarder på de unge menneskers konti, som ikke rigtig er i spil. Men første skridt er jo ligesom at få dem i spil, så der er ligesom lang vej hen til, at vi i det hele taget får de unge mennesker til at investere. Ja, jeg tænker faktisk ikke, at der behøver at være særlig lang vej. Og rigtig mange af de tiltag, som jeg laver, handler jo også om at få ikke bare de voksne i spil, men også de unge i spil. At vi sætter ind, altså når de er børn, og følger dem hele vejen op. Ikke? Og jeg tænker, at det, der måske har afholdt mange unge og den yngre generation fra at investere, er, at det bare ikke har, det har ikke set tiltalende ud. Altså, det har set kedeligt ud. Altså, nu kan jeg bare tale for mig selv. Det har lignet noget, som var rigtig kedeligt. Og det er jo så det, jeg prøver at gøre nu, at vise, at det behøver ikke at være kedeligt. Vi kan sagtens gøre det sjovt. Og nu ved jeg ikke, om jeg lige må nævne, men vi har et rigtig stort event her den 23. marts, der hedder Nordic Invest Camp, hvor at vi virkelig prøver ikke bare at... det faglige spiller helt sikkert. Vi har så meget på programmet, men det må også godt være hyggeligt. Vi må også gerne hygge os og sidde og snakke sammen i en lækker sofa og møde folk i øjenhøjde. Og det er meget det går ud på derude. Og der har vi også, vi har en paneldebat med både Varane og masse andre, både eksperter. Og nu sad jeg lige og kiggede her på Christian Hansen, fordi jeg tænker, vi skal da hænge dem med i den paneldebat. Altså, hvor vi prøver at sætte fokus på det fra alle mulige forskellige vinkler. Så det behøver slet ikke at være kedeligt og investere. Varane, men min pointe med at stille det her spørgsmål omkring, om det batter noget overhovedet med de unge menneskers... det kan godt være i talsatte som værende småmidler, men nu er det måske alligevel ret mange penge. Men altså, er vi ikke nødt til at have de store pensionskasser for alvor med? Fuldstændig. Jo, korrekt. Og det er også derfor, jeg er så sindssygt glad for, at der er nogen af de unge, som også tager den op. Nu nævnte jeg Niels før, ikke? Som er i samarbejde med Skandia i gang med at hjælpe folk i den bæredygtige retning. Der er jo, jeg ved ikke, 4.000 milliarder. Det er sådan et sindssygt stort tal i den danske pensionssektor, hvor man kan gå ind og investere mere bæredygtigt. Heldigvis, de fleste pensionskasser er begyndt at italesætte den bæredygtige agenda og purpose, den største store af danske, er også begyndt på det. Det, jeg synes, der er interessant, det er igen, nu kommer vi tilbage til det her med generationerne og generationsskiftene, fordi nu har jeg også siddet i investment banking og siddet og set på de her porteføljemanager, og hvad det er, de bliver vurderet på. Og når vi flytter det KPI og alt muligt andet, hvor man siger, det er ikke strandvejsvillabonusen næste år, altså man kan sige, det er langsigtede KPI'er med dem, som også sidder og forvalter penge. Hvad bliver de vurderet på i dag? I dag der bliver de vurderet på afkastet jo. Mm. Og det vil jeg i hvert fald sige, selvfølgelig skulle det også være en ordentlig menneske og alt muligt andet, ikke? Men det er jo afkast, afkast, afkast. Jeg tror på, at det vil ændre sig fuldstændig, at man kigger på og siger, hvor meget batter det her i impact-regi. Så skal vi også have nogle midler til at beregne det. ESG kan man altid diskutere, Morningstar Sustainable Ratings og alt muligt. Det er igen personlige ting. Jeg tror, vi skal gå hen og sige, hvordan måler vi impact, og hvordan kan dine kopier være skruet sammen, så at man ikke netop behøver det høje afkast. Og bare lige en lille kort ting. Finans Danmark lavede en analyse af dem, der allerede investeret. 84% er faktisk klar til at gå på kompromis med afkastet i forhold til bæredygtighed. Så der findes også en forbrugertrin, som siger, ved du hvad, det er okay, jeg ikke får 7-10%. Jeg skal have noget, men hvis det også gør det godt i samfundet, så er det okay. Okay. Så, du har jeg vil bare lige sige, at nu har du nævnt flere enkelte aktier, og jeg ved, at der er masser af fonde, der klarer sig rigtig godt, så jeg synes bare, at vi lige skal huske hinanden på, at vi behøver ikke nødvendigvis at gå på kompromis med afkastet, og det er jo fint, hvis de bliver målt på afkastet, fordi de klarer sig super godt, de her både enkelte aktierne og fondene. Så hvis de fortsat bliver målt på afkastet, så er det stadig positivt, og jeg tænker, at pensionsselskaberne er jo interesseret i et fint afkast. Det burde de i hvert fald være, fordi de har ikke klaret det så godt. Præcis. Og så er det også i sustainable investing, at at de kan finde det afkast. Mm. Man kan kombinere begge dele, i hvert fald hvis man lytter til jer. Tusind tak, fordi I var med os, Lars Persson. Vi løber ind de sidste minutter, dem sætter vi af til at tale om det aktuelle marked. Hvad sker der derude? Jeg synes, at der er et par stykker, der skriver med Norwegian. Ja, der kommer jo, der er jo en emission på vej, så den tager dykket, lidt ligesom vi så med... med GomSpace. Jeg kan ikke engang huske, hvad udbudskursen skulle være nu, men spørgsmålet er, om man kan lave en GomSpace på Norwegian. Det er jo nærmest samme kaos. Altså, hos GomSpace har de en hovedaktionær, der ikke, eller en hovedkunde, der ikke kunne betale. Eller, ja, det kan man selv sidde og rode med. Det kan man jo kigge på. Jeg vil hellere lige drøne over til det danske marked, fordi Nets stiger også 7%. Der er en af de gamle, eller den gamle investeringsfond, har solgt deres sidste aktier, og det er faktisk sket til markedspris, så der er nogen, der stadigvæk var sulte på nogle Nets-aktier, og det får så aktien jo til at stige. Det er jo det der, når den er hovedaktionær, normalt så sælger de ud med en eller anden rabat, fordi at når man sender en større portion aktier på markedet, så kan det jo godt være svært at finde en køber. Så den er op med 7%, og så Veloxis, den her pennyshare, der er jo i, den er op med 7% i dag. Så der og SimCorp op med 8%, som jeg kan se det herfra, Lars Persson, det går vi ikke til så godt. Ja, lige over 8%. Sådan, så nåede vi det hele. Vi er nødt til at sætte et punkt, som der for tiden er løbet fra os. Varan, Padmanathan og Møs, tusind tak, fordi I var med mig i studiet i dag. Nu er det blevet tid til en omgang nyheder. Klokken er 10.